فهو یسلو نو آغا ملاویگی یوزائی کیگی الى شرکائهم آغا براخی د شریکانو د دی سرا سا اما یحکمون دیر بد آغا چی دی فیصلہ کئی وکذالک زینا او دارنگی قصه کړی دی لکثیر من المشرکین زیادو مشرکانو تا قتل اولادهم قتل اولاد اولاد خپل شرکاؤهم شرکانو د دی لیردوهم دی دا پارا چهلاکی دی ویلولی یلبسو علیهم دینهم او چه گرد ورد کی پا دی باندی دین دا دی ولو شا اللہ کچر غختل اللہ تعالی فزور سرا مسلمانو اللہ خلقو ما فعلون نبو کڑے دی داکار فذرهم بس پرید دی وما یفترون او آچ دی دی زاننا درو جوڑی مخی آیت کریمہ کے شپگم عقبہ ذکر شوا داغین بعد زجرن خطاب کئی دی پیریانو او دی انسانانو سرا کله چې الله تبارک و تعالی تا ټول مخلوق انسانان او پیریان د الله عدالت کې ولاړی دا ټول مخلوق به په مختلفو حالتونو کې مشرکان کافران منکرین مخالفین د حق فا آغیبانی با دا افسوس او دا ارمان یو حالتی فا مختلف زینو کی تا پوس باتی نکی گی دا زجر زورنی دا پارا چا اس ارمان کوئی او لاس مروڑی نوول دنیا کی تاسو تا دازی سوکراغلی نو چه دا اللہ دین دا اللہ کتاب شریعتی دا تا بیان کرده وی او دا دے حالاتو نے تاسو خبر کرده وی دی با پا ارمان افسوس باندی وی چه بیشک ولی نا اقرار خوب دی کئی او کل نا کل بوی اللہ منگ دنیا تا واپس کا او ارمان با کئی چه کاش مونگ واپس کڑی شو فنعمل غیر اللذی کننا نعمل نمونگ با آغا عمل چه مونگ دنیا کی کڑده او پاغی زمونگ دا حشر او انجامو کرده دو نو آغا سی عمل با بیا نکو زبا نیک اعمال کوم داسی چی اللہ پی رانا رضا شی خدا غا ٹیم او دا غا وقت دن تلوی دا اوز اسی ارمان و افسوس دی بیزای لاس مروڑل دی نو دا غا سی حالاتو که اللہ تعالی با دی پیریان و انسانان نتا پوس کئی یا معاشر الجن والانسی اے ٹولگی یاد پریانو او انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو تا پیغمبران تاسو نا منکم یوے تاسو نا حضرت زحاک رحمه اللہ ذکر کئی چی دغا پریان او دغا انسانان دوارا دل چې دی دیت الله تعالی دی د خپل خپل جنس نه پیغمبران را لګلی دي پیریانو ته د غي د جنس نه او انسانانو ته د غي د جنس نه زکه منکم وای خو نور علماي کرام وای چې نه پیغمبر په پیریانو کې نه دی راغلی پیغمبر چې کوم انسانانو تراغله وي نو آغا د پیریانو د پاره اومو د انسانانو د پاره اومو خدا من کوم د وجر دینه ویلې چې مخه خطاب دواړو سره دی یا معاشر الجن والانس نو په آغا ادبار باندې منو کوم وي منو کوم کې چونګې انسانان هم شامل دي د دیو جنه من کوموی انسانانو ته پیغمبران تو انسانانو کې پیغمبران راغلی دي او دا غی دعوت د انسانانو د پیریانو ټولو د پاره عامو بعضی علماي کرام مفسرین دام وای چې دا کم نام تو او لوی پیغمبران دي نو د دې نبوت د انسانانو د پیریانو د ټولو د پاره عامو او نور په کده صدبانی علاقائی توگا بانی په پیریانو کم پیغمبران راغلی دی او انسانانو کم راغلی دی او موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام او نوح علیہ السلام دا ټولو تر راغلی دی بہرحال اللہ پہ پوہ دے او غالب خبر دالا چی پیغمبران راغلی انسانانو کی دی او دی ٹولو تا پیریانو تا ام دی انسانانو تا ام دی یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی چه بیانو اللی بیانی تاسو باندی زمونگ آیتونا تاو سی زمونگ آیتونا وی قرآن دا اللہ کتابی رتا وی توراتی رتا ویلو انجیلی رتا ویلو نور صحیفی رتا ویلو وی یقصونا علیکم آیاتی بیانو اللی تاسو تا زمان آیتونا وینذرونکم او يرولي تاسو لقاء يومكم هذا ده پیشي درد استاسو ده دینار دیر ده پیشي نه يرولي زما کتاب ردوی ده پیغمبرانو کار داو چه ده الله کتاب بید الله مخلوق ده بیانو ده غیر تعلیم بیکو او پاره باندې به دعوت چلو دغه په احکام او به خلق بویا کول دا د انبیاله مسالم کارو نل چې دنیا کې څوک دغه کار کوي دا د انبیاله مسالم کار کوي او دا حدیث کې جرازی چې العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام د انبیاله مسالم وارثان دي نو نبی علیہ السلام وی دا پیغمبرانو نا دنیا کی روپی و شرپی نیدی پیدا پاتی شیوی انما ورث العلم پیغمبرانو نا رست دنیا کی علم دا دین پاتی شوی دی نو عالمان پا غیبانی پویوی نو دی با آغا کار کئی چکم پیغمبر کو ده الله تعالی اگر دین به الله مخلوق ده بیانې او چې نه مولا صرف دل او ګرځې ده چې بعض د مدرسې نه سند راړ او سکول کې به بس استاد شه دوړې خدای علم ډېر خو خیال وساته او یې د وټک د باره استعمالي وټک به کوي ده ده غیر دیر خخیالو ساتو اللہ صاحب سبازی جواب بکئی اللہ رب العزت وای دین به تاسو کېږي چولې تاسو ر دې رب دا پېښین نه يرولې. قالو نو ای بدای شاهدنا علی انفسنا گواہی کومنگا پخلو زننو بانے بے شکا بالکل. قالو بلا قد جاءنا یقینا راغلیو مونتا یقینا پیغمبر راغلیو. سورۃ ملک کی کم راضی چ اللہ وتوائی پیر فرشتے وتوائی الم یاتکم نذیر تاسو تاسو کی رون کے نور اغلے یون دیرون کم لکا ایوم کم حادا چی دے رضی داغ پیشین ایرولی ہوئی. قالو بلا کد جانا نذیر ایبو ای آو بے شک جی راغلے ہو بے شک راغلے ہو دا اللہ پیغمبر راغلے ہو حق پرست راغلے ہو بیان کرو خمونگ وی تاسو دروغ وائی. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شے مونگ وی تاسو دروغ وائی اللہ اس شے ندر آلے گلے. دید آئے قالو شہدنا علا انفسنا اوائی بدئی گوائی کومنگا پخپلو زانو نبانی پیغمبر راغلو بیانی کرو وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کیا چولیو دا جوان دا دنیا دا دنیا دا جوان پا اسباب و مست او دا پیغمبرانو دا اکپرستو اغا بیان او دا غی اغا دعوت و دا ٹوکا وشتخکاری دلا دا دنیا دا جوان دا مستی پا محکڑیو او داغی که چیدنو لگیاو او سترگی پتی شوی وی احق و تا حق نخ کاری دا حق پرس و تا حق پرس نخ کاری دا دا حق مخالفت کو و غررتو همول حیات الدنیا دا دنیا دی جوان دو که که چولیو دا زین که نراتلل چه دنیا دا جوان بختم شی او یو رز بزا اللہ سا حزم اللہ بمانه تا پوست کئی او دای وهم گمان که نراتلل دا غهدو ریل پیلو غهده وی دنده ماریوا او خپل چه ده تانی داریوا مال دولتو جاگیرو گاڑی وی گاڑیو او ار چا چه ده نو آغا خپل مستی که ها بس چه ده نو زان پا آغی که ورلگیا کرو دا اللہ دین دا اللہ کتاب او دا حق پرستو خبر آغی شا دا غرزو لیوا وغرتهم الحیات الدنیا دا اوسینه دی غردولی د دنیا دی عهدو د دنیا دی وزارتونو دی بنگلو او دی غټو غټو گاډو دوکا کړی دی او دیندار ورته د سترګي از غیخ کاری او دای په دې ذهنونو کې یو خطره ده چه دا کمی حرام یا مردار منکڑی دی دنیا کی نو کچره یا صحیح صفا او مخلص قیادت راغی او دا اغا پا لازبانی واگی دا حکومت راری نو زمون بسالی نو راشه خلکو تاوائی چه داری خراب خلق دی وغرتو همول حیات الدنیا دوکا که اچولی دی دی جوند دنیا. افسوس داده چه دنیا هم بلکل سرگی پتکڑی دی اور دنیا نه درندو اغا دنیا جوڑا کڑی دا سمر لوی ظلم شروع دی دنیا کی پاکستان پریدا افغانستان دا وګوره افغانستان پریدا عراق دا وګوره عراق پریدا د فلسطین حالت وګوره د چا په تندی کې ګرونج ناراضي دا سو کوی نه چې دا ظلم ولي کیږي دا ماشومان ولي وجل کیږي آغا چه ده انسانی حقوقو ده علم برداری چغی وی آغا خلق سشو آغای کم زی او دیدی کم زی مرشو خو مسلمان آغای ده انسان خکاری ننو چه ده وی چه آغا ده انسانی حقوقو پا مالی کیگی وغرتو هم الحیات الدنیا دوکا که اچولیو دی جند دنیا سترگ پٹی وی و شهیدو علا الفسیم او گوائی باو که پا خلو زانو نبانی فات رفنا بی ذنوبنا وائی باشی اللہ منگا دا خلو گناونو اقرارو که فات رفو بی زنبیم اقرار به او کې د خپل ګناونو په خپل ځان باندې به شهادت گوايو کې اللهم کانو کافرین چې یقینا نه د یو کافران خپل بزان د کافر وای دا ولې پیغمبران لګم چې سبا دې داونه وای چې الله څوک به درا لګلو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دی دا پارا چه دا خلقو پا اللہ بانده اعتراض پا دینشی چه اللہ پیغمبر با دیرا لگلیو نو اللہ وی دا پیغمبران می زکا لگلیو چه سبا بیاده دا بانز ما عدالت کی پیش نگی او دا زیاده ده چه او سڑی ده ده ویلی نی چه دا ده مخ که زمان دا ده کویه ده او آغا تا پتا نی او آغا پا که پریوزی او تا ده بیا غصه چه ده اولی ده کویه ده پریواتی چه تا ده اوه چه کویه ده تیاره ده گوره کویه ده زن سر رنا والا او پا دا غلا را جزینو احتیاط کوا خو آغا وی زمان پریدان دا سی ازگار ده نو رنا و زغنیش ده تیاره ده و کوی ده پریواتو نو چه بیا و دا وی دا غسی خینو بیا با ملامت ای او کنا دا غسی نخبری که پریواتو بیا و دا وی نبده چه ما تا دیویلیو نو چه تا خبروی نو ما تا با دیویلیو کنا دا خو بیا زیاده ده چه ده ده غصه ملامته که یا وحیطه که نو اللہ وی ذالکا دا دت انده ده و جنا پیغمبران چلیگم لم یکر ربکا چه نده ربستا مولک القرآن حلاک اون که ده کلو بظلم بظلم سر دا بظلمی که پیغمبر الله اونو لگی او سزا و لورکی نو دا بظلمی نو دا اللہ نکی داسه اللہ پا ظلم بانی خلق نا علا کئی سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء پینزا لسم نمبر آیت کیوائی اللہ رب العزت وائی هازا اسے چیدینو خلقو چه سو پوری می پیغمبر نی لگلی نو تر آغی پوری چی ده نو سوک نا حلاکوم چه خبر نی او آغی تا پتا نی نو زی حلاکوم نا زکا چه دا دغا سی حلاکول چی ده نو دا ظلم ده زیاده ده وما کننا معذبینا او نی منگا عذابون کی حتی نبغس رسولا تر سوچ پیغمبر اون لیگو آیت میں کم یہ ہوئے اوتیش الله رب العزت وی چې یو قوم تر هغه پورې نه هلاکوم سو پورې چې هغه ته می پیغمبر نی لیګلې منه تدا ها اچا چې صحیح لار موندا فإنما يهتدي لنفسه بس خبر دالا چې دا لار موند له فائدہ ده د پاره د خپل ځان دا د خپل ځان د پاره فائدہ ده ومن دلل او هغه څوک چې گمراه شو خطا شو فإنما يذل عليا خبر دالا چه بوج ده گمراه که دو پا ده بانه ده ازکه اسباب و ده برابر شوی دی پیغمبر را غلی ده کتاب را غلی ده اللہ اکل ور کرده ده ولا تزرو وازرتون وزر اخرى اپورتا بنکه یا پورتا که انکه بوج ده بل که او سنه رازی او ده حق مقابله که اغتا توی چه اتبعو سبیلنا واللهم الخطاياكم من پس را دی ازار گناه زمونگ ده غاڑه اللہ وی دوکا کیمو سبالنا پیڑی و چطول نشی وما کننا معذبینا او نیمونگا عذاب انکی حتی نبغس رسولا ترسو چی اون لیگو پیغمبر پیغمبر می نده لیگلی یو قوم می خبر کرده نده او دا سه پی عذاب را ولم نو دا با ظلمینو اللہ وی دا ظلم نکوم ذکر ذالکا اللم یکر ربکا داد دیو جنا چن دی ربستا مولک القرا حلاک انکه دکلو بی ظلمین پا ظلم سرا و اهلو غافلون ادا سی آل کے جو سی دن کے دا غینا خبر ای چا غینا خبر ای او زول سزا ورکم او دا ارچا دنیا کے خپل خپل درجہ دا دا چا اکیدار توحید دا عمل سنت او دا شریعت مطابق دے دا غزان لدرجہ دا دا چا اکیدار دا کفر او دا شرک دا او عمل خلاف دا شریعت دے دا غزان له درجه دا او بیا پایګه خپل خپل درجه دي د جنتیانو جدا درجه دي او د جهنميانو جدا درجه دي ولکل درجات او د پارا د ارچا درجه دي مما عملو دا غنا چې د عمل کوي یعنی د خپل عمل مطابق د ارچا درجه ده د پیغمبر ځان له درجه ده د پیغمبر د متبیینو ځان له درجه ده دا غي د دعوت والو ځان له درجه ده د دعوت قبلونکو ځان له درجه ده د شهیدانو صلاحا او صادقینو ځان له درجه ده د صدیقینو ځان له درجه ده دارنگی دو مشرکانو کافرانو منافقانو فاسکانو فاجرانو زان زان لدرجی دی داردی دا عمل پا ادبار سرا او اللہ و ایمات دا هر انسان عمل او اکیده معلوم دی داغی مطابق بول درجه ورکم وما ربکا بغافلن او ندی ربستانا خبرا عما یعملون دا آغانا چه دی عمل کئی اللہ وی ما تخکاری معلوم دی راتا زمان اپت ندی و ربک الغنیو او ربستا بی پرواده که دا طول دنیا خلاب شی او دا اللہ دو خدایی او دا اللہ دو وحدانیت نمونکر شی الله رب العزت بے پرواز ذات دے پچاس تڑی پرانی زینا زر رحم خاوند میرا بانی دے تو دنیا کے میرا بانی دا اللہ آموی کافر تا ہو گورا دا اللہ دا توحید منکر دے او بیا پیم چه دن فوری طور عذاب نرالیگی دا پی میرا بانی کئی و مومن مسلمان بانیم نرالیگی اللہ و تا صبر کئی ٹیم ور کئی وخ ور کئی داد اللہ میرا بانی دا او کدا نوے نو اللہ و این یشا یذیبکم کو غواری اللہ نو ختم بکی تاسو بیخ بنیاد بدر لو باسی ويستخلف من بعدكم او رستو بارا وليستاسو نباد ما يشاء آغا چه اغواري الله تعالى استاسو نباد چه الله كم مخلوق اغواري آغا براولي آغا خلق براولي چه آغای با بياستاسو غندني آغای با دا الله رب لذت د حکم او د شریعت تابع یحبهم و یحبونه الله با هغه سره مینا کوي او غیب الله سره مینا کوي د الله د حکم او د الله د کتاب او د شریعت نه بازار قربان خلګي د الله بخوخي کمال شاکم لک څنګه چې پیدا کړی تاسو من ذریتی قوم الاخرین دا اولاد دا قوم بلنا پا پیدائش کے سنگ جی تاسو دیو بل قوم نا پیدا کری ای او تاسو نن پا دنیا کے سا اخل ای نو دا سی با یو بل قوم پیدا کم تاسو با ختم کم ساسو نسلون کے با تابیدار مومنان مسلمانان پیدا کرن لکا سنگه چه پیدا کرن ام دا آغ مشرکان و اولاد که اللہ پیدا کرن دا ابو جهل زوی اللہ تعالی دا سی تابیدار کرن چه آغا بیا پا آغا مشن دا اللہ دا نبی اغیبانی خپل سر قربان کرن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا آغا ابو جهل رور حارس ابن هشام آغا بیا دا آغا خپل روار سر یوزای پا یو جنگ خپل سر قربان کرده ده اللہ پیدا کرده دا آغا ادبدی و شیبدی پا آغا خاندانونو که اللہ تعالی خلق پیدا کرده او آغای دا اللہ دا دین دا پارا قربانی ور کرده إلما توعدونا لآت يكيننا جتا وصره وعدا كولشي لآت خامخارات لنگه ده كامت خبر عزي او قطع سوائي جسوك بي ويزمونگ نراولي نو ما أنتم بمعجزين او نيه تاسو کمزوري كون كي الله نشي کمزوري كولي چه اللہ یو پی سلو کی چه دا سکار کومو تاسو لگئی و غپا اللہ واپس کئی تاسی تاسو نشی کولی زکا و هو القاهر فوک عبادی اللہ پخپل و بندگانو ضرور دے غالب او ضرور ذات دے نو تاسو پا غبانی اغا پی سلر سکول نشی نو منگا تا خو قرآن داوی او دیوی پیر بابا بی پیسر رستو کلی وانو زکا بالکی والا ملونو بی نبمڑیگی زکا چی بال آغا تا پیر بابا تا پتا اولا گیدا چی بالکی بابا دا سار نور چی روخی جنو ملیگی بانو وی نور بول راخی جن زما بالکی چی وی نو دا اللہ و دا پیر بابا مقابلہ شو. پیر بابا و انوار بندر آخی جو اللہ و راخی جو بس اللہ پر اشتیت ور شوید تا واجدا لو خسم کا چی دا نور روخی جی دا بلکی در نو اجنم دارا تاوی سوک دور ورشا نو بس دا کفر نو پخوا و یر دا مولیان نو وای دا مولیان نو دے شاعرانو کسی بے خلکو تا کولے زمان یو عزیز دے اجن راغلے پرون دعاگانی کولے اینگ ایچ کے دے ما تا ویرا روی تا باشوی با مایولی وی ال دے یو سرے و غصق یو کتابو وی داغی کتاب نمو بکر موتی شتے چا تھا ما دا گردہ پتہ نیسی چی دا چا لیکلے دا چا دے وی آغی کے وی مال عراق چی دا تا او گورن وی آغی کے موقعتن آغی کی یو کسوا چی یو حضرتو اغبان یو دانا را خطلے وا او اغا دانا چوانو اغا دوم را غٹاوا چی اغا سڑے دا اغی دا وجه نبا پاسی دے گردی دے نشو نو اغا وی چیز دو سرا دا کم کس چوا کیا بیانی وی یا دو کسی لیکلی دا چی پلانے وی چیز دو سرا ملاو شما نو ادا سی پروتو او خوزی دے نشو خو مخی چی کمی دا اغی نرنا خطا نیما او دا وی چې تار اسو چللې وی چې دا غسی ما باندې دا تکلیف دی او سلويخ کاله وشو خو ما صبر کړل دی نو دا غي صبر د وجنه مال الله تعالی دوسی زلا کړل یو خو روزانه یو فرشته راځي او ما سره لاس ملاوي او دیم دا چې مال الله تعالی علم د غیب راکو یہ ما چې دا سی هغه ته وکړل نو زما په دې بدن لا دې وختو درې دلو یہ کتاب میرا ټاپ کوي ما وته چې دا عقیده ستا دا چغل الله علم د غیب ورکونه چې ولې دا دې لیکل دي یہ ما چې کدا ستا عقیده ای چې علم د غیب بغیر د الله تعالی نه چاته ملاوي دي شي نو ته خدا یو حج دی او جستا سل کال عمر شو سل کال حج لراشه کنن ستا جهنم زایده ما ته ویجی تا چه مالکم کتاب را کون اغم ورور کچه هن داو گورا وی ما چه داو گورا وی چه اغیه کتای ما ته شر رو داسی دیو داسی دی ما چه بس خبایم تاسو پی یو طرف جوتی و دیو طرف تروانی ده کانا اوخ مثالم ده یو سرگبانی گوری دیو طرف نخری ده بل طرف اغدوی نینا ایما چه و مسلمانانو لو قرآن تا کینه چه سرگم رناشی در سپ غذا بخته ایما و تا آیت دو قرآن نویشه کل لا یعلمو من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ ایما چه در اللہ کتاب لوئی ده و کدا کتاب لوئی ده در اللہ نبی وی ده تا اللہ کتاب وی خپل پیغمبر تا وی اللہ چه در خلق تا او آیا چه پزمک آسمانو که ایس سو کم پا غیب انو پویگی پا غیب یو اللہ پویگی پا غیب یو اللہ پویگی بس دا کسی یو دا خبرینو پا دیبانی خودت من دا دین نی را دی نا دا دین دی او نا پا دی تاکی دین رازی او ندر کی ایمان رازی او پا خدای قسم چه پا دا غیب سلال لی دا غشت ایمان نبا دلا سوینزی قرآن تا کینه نو بیا چی کتاب گوره نو اندازه برا تا لگی چی دی کتاب که دا سلی کری دا ٹک دیو که دا غلط دی بیا برا تا پتا لگی از خود رول مثال لده بعد خود پا کم کارده که ورا لی بیانو وما انتم بمعجزین او نی ایتاسو کمزوره که اونکه اللہ نشی کمزوره کوله دی اصناوری دا خپل عمل نا نو مقاطعاو سراو که قل او آیا زما پیغمبرا یا قوم عملو علا مکانتکم اے زما کوما عمل کوای پخپل زائے او خپل طریقہ عمل کوئی داغین اوڑینا انی عامل یقینا نازامل کون کې په خپل طریقه زه خو بدع قران د الله کتاب وام زه خو بدع بیان کوم او دا شرک برات کوم او دا د الله ر توحید دلال بوام نو بزوام انی عامل زګه چې ماده د الله حکم نه فسدا به ما ته عمر چې د سره د حکم شوه دی هغه صفا صفا بیان کا اند الله کتاب صفا صفا بیان کا قران کریم صفا صفا بیان کا فسدا به ما ته عمر زه به د الله کتاب بیانوم انی عامل یقینا زه عمل کوم کې په خپل طریقه بیان د الله دی کتاب نه پریدم فصوبا تعلمون دیو خپتا بولگی نوائی او بلگی پتا کنا فصوبا تعلمون نزرده چه تاسوبا پوشی من تکونو له عاقبت الدار سوگ ده چه ده داغ ده پارا خستان جام کو دا خیرت دود کا دود و پانی کا پانی بشی پتا بولگی دیو ای دوبا لو دوبا بزیو ای تا دوبا روانه کری دا بخکاره کیگی دا دوبا بسنه زی دا بخکاره کیگی پیدا هم بی ساهره دی با اللہ تا پیدا گرده کری اولادی اللہ بسنه زیو زری زری حساب کئی اِلَّهُ لَا يُبْلِحُ الظَّالِمُونَ یکینا شان داده چه نا کامیابیگی ظالمان چه دا حق مخالفت کئی دی کامیابی دنشی ٹھیک دے زور او شور سره براشی مختلف منصوبے او پلاننگونه وکئی خو انجام بے چیدن او هغه بے ناکامی او الله تبارک و تعالی با غلبا او برے هغه حق لور کئی وجعلوا للہ اگر ذولے دا دی اللہ لا مما دا غسنا ذرا آچ پیدا کڑی دی اللہ من الحرس د فصلونو نا والانعام او د ډنګورو نا نصیبن برخه الله له برخه ګرځولي وېدا زکات او د ساروی کې د ادریخ پیدا الله شو د یو خوب کې د پلاني شو سلورما وې دې کې مونږه سلورما مقرر کړل سلورما خپل مونږ ورکو دا څه ستجر ده؟ اوبا تاسو کار خپل نشته نو یوبا دا اوسم شته دا اوسم شته مخ کنه دا اوسم شته چې کوم ځای قران نه بیانې جوړ شي هلته اوسم تورې تیارې دي هلته اوسم بد حال دی چې کوم ځای دا قران نه در رسیدلې هلته اوسم خلق په جهالت کې پراتې دي دا وای چې دنو دا صدقه دا دا زکات دی نو فقالو نو ایدای هاذا لله چې دا برخه دا الله دا دا زکات او شر دی صدقه دا بزامم یو له سبب ګوس راځي بزامم په خیال لدای په ګمان لدای و هاذا لشرکائنا او دا برخه دا دی صدارانو زمونگا دا یو لسما دا سلورما دا علا دا دا منگوکو دا دا کلبی او دا دا لانی او دنگلی نو دا علی زن لمقرر کرده و جدا او زکاة او شر صدقه جدا مقرر کرده نو قرآن وی فما كان لشركائهم راجعوا شریکانو د دوی اړوي نو فلا يصلوا الى الله نو هغه رسیږي الله تا د الله بندگانو غریبانو ناچارو فقیرانو مسکینانو تا هغه تا نه ملاويږي هغه چا ته ملاويږي هغه ملنګانو تا هغه چا ته ملاويږي اگر من جورانو تا اگر گده نشینو تا داد پلانی سوات نراغله ده و داد دیر نراغله ده و داد برا نمیاسی براغله ده باغا تا میلاویگی دیگه با غریب پکیر پکرالا ایسوم نوار کئی یو مانه دادا وما کان للای او آغا چی وید اللہ تعالی فهو یسلو الی شرکائیم نو آغا رسیگی آغا شریکانو د دیتا کس مطلب دا آغین آغا ملنگانو لو من جوران لو ورکی وی او رگا سیبا عرخو ختم شوی دا خو نور تا چیستے سو خوشر زکات پروت تے آغین آغی لو ورکی خو دا آغی آرین غریبانان لو ورکی بیا برابان اس مصیبت راشی نمونگ دے وان کے دا گجران پاتی کی کنا نو آغی بانی اوسم رازی وی میخ دل دم کم نو ما و تا اے خدایم غر کا کل هو الحمدو دل ندر بی وی نکا نجی بیا میخ مری مایزا بیا دی دیگی آئی دیگی آئی ما چی ما یرغب کم وی ما اتاسم دا سڑی زامن نشوی چی دوم را مدر تا خلکو قرآن و دیز بیان کا بیان کا بیان کا و تاسو که دا انسانیت نرازی مونگ ستارو دا خیر سوچ کو و تاسو که دا غا سوچ نپیدا کی مونگ سرس جلو گو صبح که دی خلکو سر رو روی بیا مری ولی که دا دل دا پیدا کردی دی خدای دی پنیغا وارو صبح که و سر بلکل دیر زیاد با دی خبر کی تبر دی دی خیر خواهی خبره که دی بدا زند بد خواهی خبره که فهو یلسلو الی شرکائهم بس آغا ملاویگی رسیگی از شریکانو رو دیتا آغای تا ملاویگی آغا خپل عزیزان علمو نو کی نو غیراش نو مونگ تا کینی مونگ پا قرآن پویا کئی آغا خپل عزیزان نو پویا کئی ایز آغا نازی آغای تا کلمه هم لخی آراش نو مونگ تا قرآن را آغا تا وکینی جو قرآن تا وام مونگو تا مونگ را مونگل دا اخپل پریدی تو ورجا اخپل پویا گا دقیل انجو دا جهالتون رو باسا لغونه که غریبانانو بیغ بنیادو و تا کلمین نا خبر دی مسلمانی پتا و تنیشتی مودن نا خبر دی داسی عجیب خلق دی فهوا یسلو الی شرکائهم دا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تفسیر دیر مزیدار دی وجعلوا لله اگر ذول لدای الله لا مما دارسنا دراچ پیدا کړی دی الله من الهر سید فصلنا ولا نعم او د ډنګرونا نصیب نه حساب راخه وقالوا نو ایدای هذا لله چې دا برخه د الله ده بزامم په خیال لدای وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا او دَبْرَ خَدَادِ صَدَرَانُ زَمُنْغَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِمْ نو آغا برخ چوی ده شریکانو ده دهی عروی نو فلا يسلو الاللہ نو آغا نیوزای که گی غیسی ده اللہ سرا که دا سی دوار دیری لگوی جا زکاة او دا عرد نو کچته دا غي اړي نه دي زکات سره شي کن الا الا الا لرک دي لرک لرک مصیبت به جوړ شي څه چل به شي نو هغه بالکل هغه سره وزای کې دوه نه پری دي و ما کان للله او هغه یسا چې دا د الله تعالی په هوا یسلو الی شرکائم نو هغه ملاویږي او زای کېږي هغه برخې دي صدرانو ردی سره کد زکات ناغی سره چې خیر الله غنی دې پرېدا غفور الرحیم دې سنوي سنوي یو پرېدا وي خیر دې بلکې زکات او شریکم دې په جند سړیا او شر زکات دا غی په فصل کې او مدن کې اوننو اړې وې ته شي دا د پلانی میا اړه له پلانی میا امیا چې تو سړیا ډاکو چالی دا پوز کرو چی رالا شجر شجر رالی کم دین راغلی خو بس میا سیب راغلی دی او ناس پا وجره که او دا پای ماستوی پی خرول او غندی بیو در آرد امیا سیب راغلی دی او دا پیر سیب دی کورتا بینیق بوتا این بی پیر پلاری پیر که پیغمبر پلار نو اطول امت پلارو گنا خلکو کرتا دی خلکو پا دی سر که مازغو آخو دا تون لوی روحانی پلار پیغمبر بی نو آغا خو چه ده نو چه ازر سرگه نلگو لی پردون زنان و سرا لاس چه ازر نلگو اده پشار دبو نوار گئی ده وی بختور ده وی پلانی پیل ده ولی پشار دبو وار کرده سا ما یحکمون دیر بد ده آغا چه دهی پیسل کئی دهی چه کما پیسل کئی دهی را ناکار ده اللہ رب العزت ده زمونگا زلو مازو قرآن سنت تا کلاو کی او اللہ دے پکر رناگانے دے قرآن سنت او دے ہدایت راولی او حمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكذلك او دارنگی زینا استقری دی لکثیر من المشرکینا زیادو مشرکانو تا قتل اولادهم وجل دخل اولاد شرکاؤهم شریکانو ددئی لیردوهم دید پارا جہلاکی دئی ولیلبسو علیہم او چې ګډ وډ کې په دای باندې دینهم دین ددای ولو شاء الله کچره غختله الله تعالی په زور سره مسلمانو له خلکو ما فعلوا نو نوو کړه دای دا کار فَذَرَهُمْ نُفْرِقْدَ دَئِ وَمَا يَفْتَرُونَ او آغا چه دئی دزاننا درو جوڑئی وقالو او آئی دئی هذه انعام دا دانگر و حرس او فصل حجرن بنده لا يدعمها نبخردا إلا من نشاء مگر آغسوك چمم اغوالو بزعمهما فخيال ددئي وأنعام أو نور دانگر حرمت زهورها شهرام کل شويده حرام گردولی شوی دی شاگان داغی یعنی سورلی پاغی باندی و انعام او نور دانگر لا یذکرون اسم اللہ چناخ لی دی نمد اللہ تعالی نیادوی نم دا اللہ تعالی علیہا پاغی باندے افتراءن علیہ پا دروغ جوڑاولو پا اللہ باندے دروغ جوڑاوی پا اللہ باندے سیجزیم زردچے بدل باور کی دیدا سزا باور کی دیدا بما کانو یفترون پا سبب دا آغی چه دید زانا درو جوڑول وقالو اوائی دی ما فی بطون هذه الانعام آغا چه دی پا گیڑو دی ڈانگرو کے خالصت لذکورنا دا خالص دی یوازی دا پارا دا ناری نو زمونگ دی و محرمن او حرام کڑی شوی دی علا ازواجنا و بی بیانو زمونگ باندی و ای اکم میتتن اکچریوی مردارا فهم فی شرکا بس دی پاغی کے شریکانوی سیجزیم وصفاهم زردہ چه سزا بور کی دیتا دا بیان دا دی انہو یکیناً اللہ تعالی حکیم دا حکمت خاوند علیم پوہد قد خسر الذین یکیناً تاوانیان دی آکسان قتلو اولادهم چو وجلی دی خپل بچی سبام و بی وکوب دی آسرا بی غیر علم بی دس علمنا بی دس دلیلنا و حرمو او حرامی گردولی دی ما آغس رزقهم اللہ چو ورگڑی دی دیتا اللہ تعالی دو خوراک افتراء على الله فدرو جوڑاولو سرا پا اللہ باندے قد ضلو یکیناً گمراہ دیدئی وما کانو محتدین او ندیدئی صحیح لار مندل کی وہو اللذی او اللہ تعالی غزات دے انشاء چی پیدا کری دی جنلاتن باغونا معروشاتن دچتنو علا وغیر معروشاتن او بیچتنو علا والنخلا او کجوری وزرع او فصلنا مختلفا اکلو چه مختلف دی میوی داغی و الزیتون او خونه و الرمان او انار متشابهن یوشان برنگ خون کی و غیر متشابه او جدا جدا برنگ خون کی کلو من سمری خرید میوی داغینا اذا اسمرا کلچی میوونیسی و آتو حقاو اور کئی حق داغی او ادا کئی حق داغی یوم حسادی پرز لو داغی کے ولا تسرفو او زیادے مکوئی ولا تصریبو او شرک مکوئی انہو یکیناً اللہ تعالی لا یحب المصریبین نخوخی اسراب کون کی زیادے کون کی شرک کون کی اللہ تعالی نفع کئی دے شرک فیلی مخلوق چی دے ذان نکم شے حرامی اغا حرام نبے او دے ذان نکم سیز حلال او روا گنی اغا حلال او روا ندی بغیر د الله د نوم نه د بل چا په نوم باندې منښت ناروا کفر او شرک دی. الله تبارک وتعالى د حساد سورت انعام کې دا مسائل ذکر کړي. د مشرکانو هغه عقیده او د هغې هغه خویونه عادتونه مشرکانه هغه ذکر کړي او دا آغی پا ذریعہ بانی اصلاح دا مخلوق کئی یو مخلوق تا تعلیم و سبق ور کئی چی دا مشرکانا سوچونا دی اکیدی دی دا دی نظان ساتل لازمی دی او پابندی دا شریعت دا اللہ دا قانون پکار دا چی اللہ تعالی کمشے حلال کرے دے آغا حلال دے او هغه به حلال ګڼي او الله تعالی چې کوم شی حرام کړی دی هغه حرام دی حرام به ګڼي او بغیر د الله د نوم نه بعد بل چا په نوم نظر منښت نه کوي نظر منښت بعد الله په نوم باندې کوي لکه مشرکانو چې کومه عقیده جوړه کړې و یو پلبه برخه کې خدلای بیدا اړه ده او دا د پلانی درګا ده او دا به منجوران اوړي هداغي هغه خلق برات لل هغه له به هغه ورکول او بل پلبه یې سو وایدا صدقه ده یو خپل سوج جوړ کړو الله رب العزت وای سا اما يحكمون دیر بعد دی آغا چه دی فیصله کئی د دی آغا فیصله داوا چه دا غیر الله پا نومی کم شیخ خاص کرده و آره جوڑا کرده و که صداکه با آغی سر یوزایشون آغا بیتینا نلر کولا ای بیزا اللہ غنی بادشاہ دی سخبر ندا او که آره با ده صدقه سر یوزایشونو دستی به دلر اگره اسی نا کسی مصیبت راو رسی لکه پختنو با آره خام خوار کو لزکات به نوار کو صدقه اوشر زکات به نوار کو آره به ور کو ل که آره ور نکنو بیارا تا ده مصیبت پیخیگی سا اما یحکمون دیر بد ده آغا چی دهی پیسلا کهی الله رب العزت و ایدغه سي چې څنګه دا عقیده جوړه کړې ده او څنګه دا سوچ قائم کړه ده نو دغه سي وکذالک او دارانګه زي انا خست کړې دي لکثير من المشرکین زیات مشرکانو ته قتل اولادیم وجل لخفل اولاد شرکاوم شرکانو ددئی اغا دئی چه اللہ سرا دبرخ خواندان گردولیو دا آغی اغا اکیدت او محبت دمر زلک دن نشویو دمر دمر چه خفل اولاد دن قربانو ذکر الله وی و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن زنی دا خلقنا سوک دی چنیسی دا اللہ نا علاوہ اندادن دا اللہ سرا برابر دا و پسیفاتو کی دا اللہ پسیفاتو کی اغسر برابر بل سوک نیسی یحبونهم کحب الله اغی سر مینه کئی پشاند مینه دا اللہ د ابراهيم عليه السلام الله سره مينو وا نو هغه د چکلا حکم شو نو هغه د الله په مينه باندې خپل بچي قربانو